राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2057 23 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे जसवंतगढ़ राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदो सुपन्न पारिजाता कृष्णाय गीतामृत नम वसुदेव सुतम देव कंस कामूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे गुरु वंशी विभूषित करीतांबरांदरुणिंदुंदरूपायेमे हरि ओम नमो परमात्मा श्री गोविंद नमो नमः श्री गुरु चरण पादे जो नमः शिक्षित है बड़ों की आज्ञा माने माता पिता की सेवा करे व्यसन न करे भगवान का स्मरण करे भगवान से प्रसन्न रहे भगवान के संग में रहे शिक्षित कम है लोग छोटी छोटी बातें समझ में आ जाएगी प्रकृति पुरुष की बात समझ में आएगी नहीं प्रकृति पुरुष की बात तो समझ में आएगी नहीं भगवान की कोई बात है बड़े बूढ़ों की आज्ञा का पालन करना है बड़े बूढ़ों की सेवा करनी है और नाम जब करना है ऐसी सरल सरल बात को ये धारण कर लेंगे ऊंची बात इनको समझ में आएगी नहीं नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भाई ऊंचे से ऊंची बात बड़ी सीधी सीधी बात ऊंची से ऊंची बात है बहुत सीधी बड़ी सरल बात और सबने बस समझ में आ जैसी बात है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अहंता ममता का त्याग करना और परमात्मा को प्राप्त करना ये एक बड़ी गहरी बात है गहरी वो एक व्यवहार में बताओ आपको बड़ी सीधी सरल बात दूसरों को सुख कैसे हो दूसरों का उद्धार कैसे हो सबको शांति कैसे मिले सबका दूर दूर कैसे हो जाए सब आनंदित कैसे हो जाए ऐसा विचार रखो और अपने स्वार्थ का और अभिमान का त्याग करके सबका आनंद मिल जाए अपने मान बढ़ाई सत्कार आदर इनकी इच्छा न रखोगे सबका भला कैसे हो सबका उद्धार कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो सब सुख कैसे हो जाए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भावे कोई दुखी न रहे अपना हृदय साफ रखो हरेक भाई बहनों से कहना है कि अपना हृदय साफ रखो स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके सबकी सेवा करो माता पिता है अपने स्त्री पुत्र है भाई बंधु है भाई भौजाई भतीजे स्त्री पुत्र आप ये खास पद है अपना खास किसी का खास किसी कितना है कि भाई भौजाई भतीजे स्त्री पुत्र और आप ये खास कुटुंब है इसके बाद काका है बाबा है भाई बड़े बाप है इनका कुटुंब है इसके बाद फिर भाई बंधु संबंधी जाति वाले हैं, इसके बाद फिर दूसरी जाति वाले हैं मनुष्य है, इसके बाद फिर पशु पक्षी आदि ये है। ऐसे सबका ही भला हो, सबका ही कल्याण हो, सबका ही उद्धार हो। हृदय में अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग कर काम करो और सीधी सरल बात है, सीधी सरल सुखो सुख कैसे हो, सुखो आराम कैसे हो। आप केवल भाव रखो, ये भाव आचरण लाने बड़ी सरलता हो जाएगी। सीधे भाव के सबको सुख हो, कम से कम, कम से कम ध्यान देना, कम से कम, कम से कम मेरे द्वारा किसी को दुख ना हो। ये खास बात है, किसी का ही भी अहित न हो, किसी का ही अकल्याण न हो, किसी का भी पतन न हो, किसी भी अवस्था, किसी अवस्था में किसी का भी नुकसान न हो। ये बात रखो। देखो दो बात है, एक सुख पहुंचाना, एक दुख न पहुंचाना। दुख न पहुंचाना ये बात बहुत ऊंची है, सुख पहुंचाना ये सीमित है, दुख पहुंचाना, दुख न पहुंचाना ये असीम है। ये बहुत व्यापक बात है। किसी को दुख न पहुंचाना विश्व मात्र की सेवा है, संसार मात्र की सेवा है। किसी को दुख न पहुंचाना है ये संसार मात्र की सेवा है। सुख सबको नहीं पहुंचा सकते, सबको सुख पहुंचावे, सबको आराम पहुंचावे, सबका भला करे ये कर नहीं सकते। परंतु मेरे द्वारा तन से, मन से, वसन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से कभी किसी को दुख न पहुंचे, ऐसा जो विचार है ये मात्र संसार की सेवा है, मात्र संसार की सेवा। इतनी व्यापक सेवा, ये व्यापक किसी को ना हो, किसी को दुख न पहुंचे, कष्ट न पहुंचे, किसी का अहित न हो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं यदि भाई। दूसरे भी पीड़ा से बना उनका अधमता है ही नहीं, तो दूसरे को जहां तक बड़ा पीड़ा न पहुंचे। ऐसी बात कहीं कहीं होती है, इसमें कहीं कहीं विरोध होता है। जैसे बालकों को पढ़ाया जाए तो बालकों को पढ़ाना है तो बालकों को कैद मालूम देते, कैद और वो दुख मालूम देता है, दुख मालूम देता है मूर्खता से। उनका भला किस तरह से है, उनका कल्याण किस तरह से है, उनका उद्धार कैसे है, ये भाग भीतर में हो तो उसका असर पड़ता है। ध्यान दो, छोरे आपस में लड़े तो एक एक को मारपीट करता है, उसकी बड़ी शिकायत है, बड़ा जोर से कहता है, माँ बाप को कहता है, शिकायत करता है, रोता है, और वही पढ़ाने वाला थप्पड़ लगाता है, चोट ज्यादा लगती है, रोना भी आता है, शिकायत नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि उस पर भी असर है कि ये मारपीट भी है मेरे भले के लिए, मेरे कल्याण के लिए किया है, मेरे पढ़ाने के लिए, मेरे को विद्वान बनाने के लिए ये करता है। ऐसा होने से उस पर एक असर पड़ता है। तो ऐसा जो दुख दिया जाए वो दुख वास्तव में मूर्खता से दुख बालता है, उसका वास्तव मूर्ख नहीं है, वास्तव उसका भला है। अभिमान के कारण से अपनी जो गलतियां हैं वे गलतियां दूर करने के लिए वे कहते हैं, अपने को सुधार करने के लिए कहते हैं। परिणाम में बड़ी अवस्था होने पर वो गुरु जी का ऐसा न मानेगा कि मैं ऐसा मूर्ख था, कुछ समझदार नहीं था। उस समय महाराज ने बड़ी कृपा करी, हमारे पर बहुत कृपा करी, जो मेरे को मनुष्य बना दिया, ऐसा सीख लाल पर ले आए, बड़ी कृपा करी। तो उनके अंत में उनका नतीजा अच्छा नहीं मिलेगा। इस वास्ते हृदय से किसी का भी आहित नहीं चाहना, किसी का भी नुकसान नहीं चाहना, कभी भी कभी भी किसी अवस्था में भी। ये बहुत बढ़िया जहाज है, दुख नहीं किसी को न पहुंचे। ये मामूली बात नहीं होती है, पर मामूली नहीं है। उपकार करने में आप हजारों रुपए लगा दो, लाख रुपए दो, करोड़ों रुपए लगा दो, तो उपकार करने में इतना उपकार नहीं होगा जितना दुख न पहुंचे। ये सिद्धांत से सुसुम होगा। दुनिया मात्र का हित होगा सबका, क्यों किसी का हित करे? अहित होता ही नहीं, किसी का दुश्मन होता ही नहीं। दुनिया मात्र की सेवा होगी और समाज के लिए अपने पास से उदारता रखो, उदारता के भाव सबको सब पहुंचाए। कभी उसी मत रखो, उदारता रखो। उदारता रखने से आदमी दरिद्री नहीं होता, दरिद्री होता है कंजूस होने से, कृपण होने से, अपना रुपया इकट्ठा करने से वो दरिद्री होता है। चाहे लाखों रुपया करोड़ों रुपया पास में करो, वो दरिद्री है। हो वह दरिद्र हो विशाल तृष्णा, संसार में दरिद्री कौन है जिसे विशाल तृष्णा है और मिले और मिले और मिले और मिले। चाहे अरबों रुपया हो जाए वो महान दरिद्री है, महान दरिद्री। श्रीमान से को यश समझता तो सा, और लक्ष्मीमान कौन है संसार में जिसकी संतोष है। अपने जो सदा रे भोजने धने, अपने भोजन मिले जिसमें, अपने स्त्री पुत्र परिवार है उनमें जो संतोष है, रोटी मिल जाए, देवा हो जाए, इनमें संतोष है, मस्त है, वो बड़े भाई धनी है। तृष्णा है भीतर में, यही दरिद्रिया है। आपको दिखता नहीं, पर आप विचार करो तो सब साफ दिखता है। लखपति करोड़पति अरबपति है, गाड़िया है कई, तरह चीजा है, उनके अभी कितने घाटा है, लाखों रुपया घाटा होता है, लाखों का करोड़ों का घाटा बढ़ता है। साधारण आदमी के उम्र भर में नहीं, पीढ़ियों में लाख रुपया घाटा हुआ ही नहीं हुई, उन्हें उठा घाटा होता है। तो ये जो धन बढ़ता है, जो दरिद्रता बढ़ती है, जो ही दुख बढ़ता है, जो ही पैसों का टूटा लगता है। पैसे ज्यादा हो जाने से आप समझते हो कि वो धनी हो गया, ये बात नहीं है। भीतर विशाल तृष्णा है, उनके करोड़ों रुपया पैदा होने पर भी संतोष नहीं होता कि बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, उसे कमी कमी रहती है। और भीतर से संतोष है उसे, पहले लाखों रुपया हो और चाहे सैकड़ों हो और चाहे 20-25 हो, कितना ही हो, आनंद ही आनंद रहता है, एकदम मस्त रहता है, एकदम मस्त रहता है। तो भाइयों, तृष्णा है ज्यादा भीतर में, वो ही दरिद्री है। को वा दरिद्रो विशाल तृष्णा, संसार में दरिद्री वो है विशाल तृष्णा है। अरे धनी वो ही है श्रीमान सको यश समस्त तोष संतोष है। संतोष त्रिशु कर्तव्य है, सदारे भोजरे धने, और त्रिशु नहीं उसी कर्तव्य है। स्वाध्याय जपदादेव, तात्पर्य क्या, तात्पर्य इसका तात्पर्य यह है, पुराने प्रारब्ध से जो मिले उसमें तो संतोष करना, नया उद्योग करने में संतोष कभी नहीं करना, ये तात्पर्य है इसका। मानो प्रारब्ध के कारण से जो स्थिति मिले उसमें तो संतोष करना, परंतु नया काम करना है, भजन करना है, जप करना है, ध्यान करना है, चिंतन करना है, प्रशास्त्रों का पठन पाठन करना है, इसमें संतोष कभी नहीं करे। ये नई उन्नति है, नई उन्नति, नई उन्नति में संतोष नहीं करना। पुराने प्राप्त से मिले उसे संतोष करना, ये तो तात्पर्य से ये है। तो दूसरों को सुख पहुंचाओ, हर एक आराम पहुंचाना, सर्वे भगवंत सुखिना, हृदय बात में सब सुखी रहे, सभी सुखी रहे, हृदय का भाव उदार, उदार भाव से उदार, सबको सुख हो, किसी को दुख दो, अशुद्ध हो, किसी को पतन न हो, सबका उत्थान हो, सब कल्याण हो, ये भाव भीतर का रहे तो सबके लिए कल्याण होता है। अपने बड़े बूढ़े जितने हैं उन सबको दमनदार बर्ताव करो, अच्छा बर्ताव करो, जो अपने पूजे जन है जितने हैं, माता पिता है, जिसमें बहनों माताओं के सास है, ससुर है आदि, जो बड़े बूढ़े हैं उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, वह आराम पहुंचाने से सबका आनंद होगा, आपके वंश में आनंद होगा, आपके परिवार में आनंद होगा, बाल बच्चे सब शुद्ध होंगे, उनका स्वभाव अच्छा रहेगा, आपका स्वभाव अच्छा बनेगा, ये सदा आप सुखी हो जाओगे। इस वास्ते मन में उदार भाव चाहिए, हरे कही हरे को सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, सब सुखी हो जाए। माँ कैसे दुख भाग हुए तो कोई दुख का भागी ना हो, ऐसा ही तेरा भाव हो। भगवान से प्रार्थना यही करोगी, हे नाथ आप सबकी सेवा करते हैं, सबका पालन करते हैं, सुरदेव सर्वदे ही राम, सुरदेव सर्वभूतानां ज्ञातवान शांति विरचते, मातृ प्राणियों के आप सुरद है, सुरद सुरद में मित्र में फर्क है, मित्र उपकार के बदले उपकार करता है वो मित्र होता है, और अपकार के बदले भी उपकार करे, दुख देने वाले को सुख दे। उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भलाई करता है उसे निष्पीड़ित हो, एक सुगंधा एक सुगंध में घाने में घाल पहले तो ही पीछा ही पीछा निकलता है, ऐसा नहीं कि उसको तंग करे तो उसके लिए कड़वा निकल जाए, ऐसा ही नहीं, कड़वा है ही नहीं, और जो मिठास ही है अब निकले क्या मिठास होगा, ऐसा उसे स्वभाव में मिठास है, आनंद है, दुख देने पर भी अच्छी बात नहीं होती। एक संत थे, उन पर क्यों ईर्षा किया, इनकी महिमा बहुत होती है, तो वे सोच गए तो वहां साथ मिलकर मारने लगे, तो उनके पास एक कपड़ा था, चादर थी थोड़ी, वसल ओढ़ दी, वसल ओढ़ने के लिए वे मार पीट कर चले गए। तो उसने पूछा कि आपने चादर ओढ़ ली, क्या चादर में ताकत है कि मार पीट ना पड़े, कि मैंने मार पीट की रक्षा के लिए चादर नहीं ओढ़ी, मैंने चादर इस बात ओढ़ी है कि मैं इनको पहचानू नहीं, जानता नहीं, अगर देख लूंगा तो पहचान को मारा तो फिर मेरे हृदय में द्वेष पैदा हो जाएगा, बैर पैदा हो जाएगा, वो बैर मेरा दूषण करने वाला है, वो बैर पैदा न हो उससे रक्षा करे। सदर उठने का तात्पर्य कि बैर पैदा नहीं हो जाए, तो भीतर में जो वृत्तियां खराब पैदा होती है वे जितना नुकसान करती है इतना नुकसान खराब वृत्तियां नहीं करती। अपना भाव खराब हो जाए, कहा भाव तो कपड़ा ओढ़ देने से मैं पहचानता ही कहीं कहीं मारने की पता ही नहीं, फिर जाओ तो देखो तो बैर पैदा नहीं होगा, इतनी क्षमता है नहीं, जो भी दुख देने वालों का भी पैर पैदा ना हो, इतनी क्षमता नहीं है, इस वास्ते मैंने एगाव किया। तो ऐसे संत लोगों के विचार है कि मन में किसी का बड़ी दुर्भाव पैदा ना हो, हमारा दुर्भाव पैदा, हमारा दुर्भाव है वो दुर्भाव हमारे का कल्याण करने वाला है, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबको आनंद हो, सबका भला हो, सबका भला हो, तो दुनिया मात्र का भला करने वाला है, किसी को दुख न पहुंचाना, और परिवार में सुख पहुंचाना, पास में है उसको सुख पहुंचाना, और दुनिया मात्र के दुख नहीं पहुंचे किसी को, ऐसा नहीं होगा, यह ऊंचा भाव अच्छा भाव है, किसी का बुरा न चाहना, और किसी का बुरा न करना, और किसी का बुरा सहना नहीं, किसी का बुरा करना नहीं, और किसी का बुरा सहना नहीं, किसी को बुरा समझना नहीं, किसी को बुरा समझना, तीन बात, पांच बात में तो और बढ़िया, तीन बात कमी है, तीन बात ही कोई बुरा है ये जमा मत करो। क्यों कि संसार में कोई बुरा होता ही नहीं, सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, क्यों परमात्मा का अंश है, मनुष्य है, कसाई से कसाई भी क्या अपने बच्चों को मारता है, क्या अपने हिस्से को मारता है, क्या अपने मित्रों को मारता है, नहीं मारता है। तो अहिंसा उसमें रहती है, शब्द अहिंसा नहीं हो सकता, शब्द पापी वो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इस वास्ते किसी का भी दुख नहीं देगा, और सर्वथा अहिंसा हो सकता है, सर्वथा भला हो सकता है, सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं। नियम है, नियम है परमात्मा का, सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं, सर्वथा भला हो सकता है, सर्वथा भला संत महात्मा हो जाए उसमें अवगुण कोई रहता ही नहीं, सब भला ही भला होता है। उसमें ये बात होती है कि भला तो उनको दिखता नहीं, अपने भलाई दिखती नहीं, और बुरा तो उसमें रहती नहीं। अपने में भलापना श्रेष्ठ बना तो दिखता नहीं, और बुरा ही अपने में रहती नहीं, ऐसा होता वो सबसे भला होता है। जब तक अपने में भलापना दिखता है, अच्छापना दिखता है, व्यवहार अच्छा करता हूँ ऐसा दिखता है, तब तक अभिमान है, पूरा बुरा भला नहीं बना है, भला पूरा बना नहीं है, भला पूरा बना पर अपने में भलापन दिखे नहीं, बुरा ही रहती नहीं, ऐसी ऐसी स्थिति होती है। तो बुरा सर्वथा कोई हो ही नहीं सकता, अरे भला सर्वथा हो सकता है, क्योंकि परमात्मा का अंश है। इस वर्ष में भलाई तो इसमें पूरी पूरी है, पूरी पूरी ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि सत्य सहज स्वभाव बिना किए हुए, इनमें भला बना है सत्य। बुरा बुरा आगंतुक होता है, वो आगंतुक को देखना नहीं चाहिए, दूसरों को कुछ बुरा न समझने का तात्पर्य कि अवगुण आगंतुक आगंतुक है, इसमें मूल में नहीं है। अवगुण आया जो आगंतुक है, जो अवगुण बढ़ जाएगा रहेगा नहीं, और किसी कोई बुरा है नहीं, और किसी का बुरा चाहना नहीं, और किसी बुराई करने नहीं, और किसी बुराई निंदा सुनने नहीं, और किसी निंदा करने भी नहीं। पांच बात, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी के बुरा न चाहना, किसी बुराई न करना, तीन, और किसी की बुराई बोलना नहीं, और बुराई सुनने भी नहीं। पांच, तीन करो, तीन नियम ले ले। आप जितने बैठे हैं, मैं किसी का बुरा चाहूंगा नहीं, किसी को बुरा समझूंगा नहीं, क्योंकि बुरा कोई सर्वथा हो ही नहीं सकता, सर्वथा बुरा कोई हो सकता ही नहीं। साधन से सर्वथा रहित तो हो ही सकता नहीं, असाधन रहित तो साधन हो ही साधन साधन है, और आंशिक साधन तो सब में होता है, आंशिक साधन तो सब में होता है, आंशिक भलाई तो सब में होती है, कोई भलाई रहित तो होता ही नहीं, कोई मनुष्य भलाई रहित नहीं होता, होता ही नहीं, हमें बुरा ही रहित हो सकता है। इस वास्ते क्योंकि भगवान की सृष्टि है, साथ साथ भगवान का अंश है, ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, इस वास्ते किसी का भी भला न चलो। हृदय से अपने हृदय से सबकी सेवा करे, सबके सुख पहुंचावे, दुख नहीं पहुंचाना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, ये भीतला भाव है, किसी का बुरा चाहना नहीं, किसी का बुरा निशाना, शासन करना पड़ता है, साधन राजाओं का शासन करना साधु का काम नहीं है, शासन करना राजा का काम है, परंतु एक राजा होता है और एक नेता होता है, एक गुरु होता है, तीन होते हैं, एक शासन करने वाले तीन होते हैं, एक राजा शासन करता है दुनिया मात्र का शासन करके, बुराई मिटा करके भलाई लाता, ये शासन राजा का काम है, ये शासन राजा करता है, और जो नेता होता है वो बुराई को सुधार करके भलाई भलाई का गुण उसमें लाता है, अच्छे गुण लाता है। सच्चे नेता की बात कर रहा हूँ, मामूली नेता की बात नहीं। नेता होता वो भी शासन होता है, ऐसे संत महात्मा होते हैं वो भी शासन करते हैं, पर उनमें बड़ी नम्रता होती है, बड़ी सरलता होती है, बड़ी सज्जनता होती है, शासनों के द्वारा होता है। तो संत गणों तीन होते हैं, तीनों में भी राजा का शासन है वही अपेक्षा, नेता की अपेक्षा संतों का शासन बढ़िया होता है। वो शासन में प्रेम भरा रहता है, उसमें भी हित भरा रहता है, प्राणी का कल्याण भरा रहता है। भागवत में यमलार्जुन का प्रसंग आया है। यमलार्जुन के दो पक्ष थे, यमल थे दो दूत। वो कृष्ण भगवान ने जब माँ ने मान लिया कि तू चंचलता बहुत करता है, तो उंगल में थे चलते चलते जो उंगल उंगल पर अड़ा दिया, मारा चटका पड़ गए एकदम। तो छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि इसको वृक्ष गिरा दिया इस बच्चे ने, तो बात मान ली उनको ने, समझ में नहीं आई छोटा सा बच्चा है कैसे गिरा वृक्ष, हो नहीं सकता है इतने गिराया, पर बच्चा बच गया ये बड़ी बढ़िया बात हुई, इतने वृक्ष पड़े पर बच गया। वहां बताया साधु नाम नारद ने श्राप दिया था, वृक्ष कबल करने पड़े ही रहे, नमस्कार यदि किया मजा पिया हुआ बस है तो तुम वृक्ष बन जाओ। तो वृक्ष बनना है, तो वृक्ष बनने के बाद में भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ साक्षात, उनसे स्तुति मिली। तो उसने लिखा है व्यास जी महाराज ने के साधु नाम समचित्ता नाम सुतनाम मतकृतात्म नाम, जो मेरे लिए ही बैठे रहे ऐसे साधु दर्शनानु भवंत बंदा, उनके दर्शनों में बंधन नहीं होता, उनके शासन में बंधन नहीं होता। पुरुषोक्षो सवितुर यथा, जैसे नेत्रों वाले को सूर्य भगवान से सहायता मिलती है वो अंधा नहीं होता, इसी तरह से उनके द्वारा दुनिया मात्र को शिक्षा मिलती है। तो यमलार्जुनों का कल्याण हुआ और भगवान मिले, भगवान का साक्षात उनका कल्याण हुआ। इस वास्ते संत महात्माओं के द्वारा जो शासन होता है उस शासन से दुनिया का कल्याण होता है, उद्धार होता है। इस वास्ते उनका शासन बड़ा ही सात्विक होता है, बड़ा ही श्रेष्ठ होता है ये तीनों में। इस वास्ते सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कोई भी दुविधा रहे, कोई इज्जत मान दुख भाग न पड़े, हृदय अपना साफ रखो। अपना हृदय शुद्ध रहेगा तो भाई मन चंगा तो कठोती गंगा, कठोती भी गंगा ही गंगा जी होगी, मन चंगा तो कठोती गंगा, तो मन अपना साफ किसी का योगा नहीं, कभी स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं चाहते, बुरा नहीं कर रहे, भला ही भला है, आप सब भला ही भला रहता है। जैसे गुड़ साटे में मिठाई मिठा रहती है ऐसे उनकी बात होती है। इस तरह से आप लोगों से कहना है, महाराज की यही आज्ञा हुई कि भाई आज अंतिम दिन है तो ऐसी बात बताओ जो सबका कल्याण हो जाए। तो मैं बात वही बताऊंगा जो मैं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ बताऊ कहाँ से। जाके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए, अधिक कहाँ से लाए, कहाँ से लाए अधिक। अब जैसे जानता तो ही कहेगा, जान के सिवाई क्या बोलेगा, वो तो मेरे से कितना ही कहे तो वही कहूंगा जो मैं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ भाई मैं कह नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता। अपने जानने से जानने के अनुसार ही कहेगा। तू बात अपने हृदय का भाव किसी को दुख न पहुंचे, किसी को दुख न पहुंचे, वास्तव किसी का आयु न हो, किसी का कल्याण न हो, किसी का पतन न हो, कोई नरकों में न जाए, किसी का नरक न हो, इस बात को हृदय को बहुत लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है। दुनिया मात्र की सेवा है, जो किसी का बुरा नहीं चाहता उसके द्वारा ज्ञात और अज्ञात सबकी सेवा होती है, सबकी पहुंचा रहे सबको भला होता है उसे, इस वास्ते सबका कल्याण हो, इसलिए काम करो। और माता पिता है, बूढ़े बूढ़े है उनकी, और दीन दुनिया दोहरी सेवा विशेष, सेवा दो की विशेष, दीन है दुखी है, अभाज है अरक्षित है, अंगहीन है धनहीन है उद्योगहीन है, कुछ कर नहीं सकते, अभाज है अंग्रेस है, उनकी सेवा करो। एक पूजनीय है आदरणीय है, उन जनों की सेवा करो। इन दोनों की सेवा करने से बड़ा भला होता है। अन्नाद भवंति भूतानि, पर अन्न से वर्षा से अन्न होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, वो सब यज्ञ से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से यज्ञ, यज्ञ से स्पर्धा से सप्रदी होती है। तो सब होता है पहले यज्ञ करने से, तो नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित हूँ, परमात्मा नित्य यज्ञ में रहते हैं। तो यज्ञ का तात्पर्य कि जितना काम करे सबका सब दुनिया के हित के लिए करे, और ये काम सबके सब यज्ञ है। अपने साधक संजीवनी में यज्ञ का अर्थ यही किया है, सबका हित, सबका हित करना, तो उसके द्वारा सबका हित होता है, सबका कल्याण होता है, सर्वे भवन सुन सब सुख सुख सुख होता है। हृदय में आए फायदा भाव से आ जाता है, अच्छे भाव के द्वारा। ये संसार में जो अच्छे महात्मा पुरुष हुए हैं, तत्वज्ञ हुए हैं, जीवन मुक्त हुए हैं, जो भगवान के भक्त हुए हैं, तत्वज्ञ हुए हैं, उन पुरुषों के द्वारा संसार में भला होता है। स्वाभाविक उनमें भला करने की इच्छा नहीं होती है कि मैं भला करता हूँ, दूसरे भला नहीं करते, मैं भला करता हूँ, ऐसा अभिमान नहीं होता। सूर्य भगवान में ऐसा अभिमान नहीं होता कि मैं प्रकाश करता हूँ, आते हैं वहां प्रकाश हो जाता है, सूर्य भगवान से प्रकाश हो जाता है, प्रकाश करते नहीं है हो जाता है। ऐसे ऐसे अच्छे पुरुषों से स्वाभाविक दुनिया मात्र का हित होता है, स्वाभाविक होता है, बिना किए होता है। क्यों? खूब अच्छा बनेंगे, मूर्ति है, अच्छा करेगा समूह है। प्रभु मूर्ति कृपा मई है, गोस्वामी बना देते हैं, प्रभु मूर्ति कृपा मई है, भगवान का स्वरूप कृपा मई है, कृपा ही कृपा कुल कृपा ही कठ, कृपा का समूह मूर्ति बनी हुई है, उनके द्वारा दुनिया का हित ही हित होता है, अहित किसी का नहीं होता। इस बात से यमल अर्जुन में नारद जी ने श्राप दिया, विष्णु बन जाओ तुम, इरा श्राप दिया तो भी उनका भला हुआ, अंत में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। इस बात से समचित्ता नाम साधु नाम समचित्ता नाम सुधराम मद कृतात्व नाम धर्मराम दो बहुत बनता, उनके दर्शन मात्र से मद नहीं होता, उन सौ सौ सवित्र यथा। जैसे सूर्य भगवान से ठीक है बाधा थोड़ी लगती है, सबके नेत्रों को प्रकाश मिलता है। इसी तरह से संत महात्माओं का शासन, वो शासन बड़ा बढ़िया होता है, नेता भी बढ़िया होता है, राजा भी बढ़िया होता है। इसी तरह से अपने घर में जो छोटे हो उनके प्यार से उनको समझाओ, शासन नहीं करना पड़े तो कोई दोष की बात नहीं है, उनके भले के लिए शासन करो। बालकों पर भी असर पड़ता है, भी भला करने के लिए हमारे घर थे ये, तो इस तरह से कुटुंब में सबके साथ अच्छा करो। सज्जनों शरीर है थोड़ा दिन मर जाओगे फिर क्या करोगे, शरीर चला जाएगा तो थोड़े दिन है, पता नहीं जीना कितना हो जाए, तो अपने लिए अमृत ही अमृत वर्षा हो, सब जगह अमृत फैलाओ, अमृत पर प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, सत्कार का बर्ताव, भले का भला बर्ताव, ऐसा करो जो अमृत ही अमृत फैलाओ, तुमके द्वारा अमृत ही अमृत फैलेगा। तो संत महात्माओं द्वारा भला ही भला होता है, दुनिया मात्र का भला होता है, अजान में अजान में अजान में सब तरह से, क्योंकि उन्हें भलाई पड़ी है, भलाई इकट्ठी हुई है, भले होती है। अच्छाई का अभिमान होता है, आ देवी संपत्ति उद्धार करने वाली, देवी संपत्ति मोक्ष आए, पर देवी संपत्ति का भी अभिमान होता है, वो दम्भोदर को अभिमान वो आशु संपत्ति हो जाती है। मैं सत्य बोलता हूँ, मैं उपकार करता हूँ, मैं दुनिया का हित करता हूँ, ऐसे अगर अपने में अभिमान आता है तो दम्भोदर को अभिमान आशु संपत्ति आ गई। देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति की जन्म है, बिना समझे बेसमझी के कारण से नहीं तो आसुरी संपत्ति नहीं होती, वो दुनिया का उद्धार करने वाली होती है। देवी संपत्ति विमोक्ष है, निबंधा है आसुरी होता, परंतु ख्याल न रखने से भी अभिमान आता है, त्याग करने से भी त्याग का अभिमान आता है, वो बड़ा खराब है। अच्छे अच्छे गुण है, उन गुणों को लेकर के अभिमान होता है, अभिमान बड़ा खराब है, बड़ा पतन करता है। अभिमान आने पर उसमें अवगुण आकर रहते हैं, बहुत अवगुण अभिमान की छाया में रहते हैं, अभिमान की छाया में अवगुण समूह का समूह आकर रहता है छाया में। इस वास्ते अभिमान न करे, अच्छे गुण अपने में हो तो बहुत भगवान की कृपा से बनो। अच्छी करे सो राम जी के सदगुरु के संत, अच्छी बात अपने में होती है भगवान की कृपा से होती है, संतों की कृपा से गुरु की कृपा से अच्छी बात ही होती है। और भूडी बने सो आपकी ऐसी उदाहरण, गलती होती अपनी अभिमान होता है अपना, अपनी भूल होती उस अभिमान होता है, अभिमान आने से गुण भी अवगुण हो जाते हैं, अच्छी बातें भी खराब हो जाती है। देवी संपत्ति आसु संपत्ति के कारण बन जाती है, कारण नभो दर्प अभिमान से क्रोध पारो से आसु समझा कारण बन जाएगी। इस वजह सावधान रहो और भगवान की कृपा समझो, अपने में कोई अच्छी बात दिखे तो भगवान की कृपा समझनी चाहिए, संत माताओं की कृपा समझनी चाहिए। अच्छी करो राम जी के सदगुरु के संत, बूढ़ी बने सो आपकी ऐसी उर्धारंत, ऐसी उर्धारंत बिगड़े नाई, उस सेवक की लाज हृदय ग्यारह के साई, संत दास मैं क्या कहूँ कह गए संत आनंद, आशी करे सो राम जी के सदगुरु के संत। इनके द्वारा अच्छा होता है, सबका भला होता है। वे बहन की बहना संत होते हैं, कई भाई संत होते हैं, भगवान के भजन करने वाले रात दिन भजन में लगने वाले वे संत है। चाहे गृहस्थ आश्रम में रहे, चाहे साधु आश्रम में रहे, किसी में रहे, जय जगवंत जामवंत जामवंत हनुमान जी महाराज कोई साधु गुरु थोड़े ही थे तो पशु ही, और पशु होते हुए भी अवगुण तो था नहीं, गुण ही गुण कोने मिटे हुए। भगवान की सेवा के लिए भगवान शंकर ने विचार किया कि मैं सेवा करूं तो सेवा कैसे बनेगी, मनुष्य बनकर अगर सेवा करते तो सेवा पूरी बनती नहीं, क्योंकि रोटी की चाहिए जरूरत है, मकान की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, ऐसी चीजें यह लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या किया, हनुमान से पशु का रूप धारण किया, वृक्ष पर रहना, वृक्ष पत्ते खा देना, कपड़े की जरूरत होनी, कोई औषधि मन के बीच में सदा ही राम काज करीबे को आतुर, राम जी काम करने के लिए आतुर रहते, हरदम तैयार रहते। प्रभु चरित्र सुनने को रसिया, राम लगन सीतावन वसिया, ऐसे कम करते। एक बार की बात है, एक दिन सुबह अयोध्या में सुबह गयो, माता जी ने माँ माँ माँ माँ भूख लगी, भूख टावर भूख लगे, माँ ने कहे माँ भूख लगे, ठीक भाई बैठा गए, मैं स्नान कर रहा हूँ फिर भोजन दूंगी। तो ठहर गया, माँ स्नान आकर गए श्रृंगार कर में पहुंचे, श्रृंगार कर गई, कपड़ा पैर कर गए, श्रृंगार करके आओ तो भोजन दूंगी। छोटा श्रृंगार करवाया, श्रृंगार है तो यहाँ पर सिंदूर लगाया, यहाँ पर सिंदूर दिखा, तो कहा माँ माँ एक बात बताओ, ये सिंदूर क्यों लगाया, ये सिंदूर क्यों लगाया है, कि महाराज आयु बढ़े, आप बात आयु बढ़े, हाँ बड़ी खुशी लगी मैंने, आज एक भी बात मिल गई। आज मैं तो गया रसोई में, मैं भोजन करा हूँ और हनुमान जी गए श्रृंगार भवन में, लंबा पड़ा था पटिया जोर से पहल गई और सब लगाए, सब रहे सब लगाए उसमें, इतनी सिंदूर लगाने से है राम जी का आयु बढ़े तो सब लगाओ कितनी उम्र बढ़ेगी। अच्छा राम राम जी की उम्र बढ़े वो पैर करे राम जी के पास में गए, पूछने करना भूल गए माँ ने क्या तो दिया माँ लगाने महाराज आयु बढ़े गए, जो इतनी लगाने से आयु बढ़े तो सब शरीर में लगाते गया सभा में हनुमान ये क्या बेटा राज आज सिंदूर बहुत लगाई, माँ ने बात बताई और कौन बताए माँ बताई, माँ ने बात बताई माँ के सिंदूर क्या ध्यान लगाई सिंदूर थे, मैंने कहा सिंदूर क्यों लगाई महाराज आयु बढ़े, जब इतनी सी सिंदूर से उम्र बढ़ेगी तो सब लगेगा कितनी उम्र बढ़ेगी भगवान की इस बात ये भगवान के तेरे तेरह सिंदूर चढ़ाएंगे मैं राजी बहुत होगा, तुम्हारे तेरह सिंदूर लगाए तो मैं राजी होगा, इस बार उन्होंने तेरह सिंदूर चढ़ती है खुशी होती है। राम जी की उम्र बढ़े राम जी का कल्याण हो बस हमारा कोई वैसा नहीं, कोई अच्छा गए बंदा गए कुछ गए, तो इस तरह से जिनके भीतर में भाव रहता है राम जी का कल्याण हो राम जी का हित हो बस हो। जो राम जी को लंका में जाने के लिए पुल बनाना पड़ा कूद गए लंका पास गए भाई मंत्री का मैं लिमक घुमाई जल लांग गए असल उठाई दुर्ग का जीत गए जेते सुख मरु व्रत व्रते कृपया बजाय ऐसे राम जी गाँव गया, तो राम जी का काम तो सब करना कठिन था कठिन, और कपड़े की जरूरत नहीं भोजन की जरूरत नहीं और मकान की जरूरत नहीं, एक दिन लक्ष्मण जी महाराज और सीता जी विचार किया कि हनुमान सेवा करे तो सेवा क्यों करे हनुमान अपने घर जो, तो देवर भोजन उन्होंने विचार किया कि सी गए तो कहो दे हनुमान तो सब सेवा करा ठीक नहीं है, आप जो आप कहो ही करूंगा, आप जो कह दो वही करूंगा, मैं भी करेंगे मेरे काम करेंगे मैंने लिख दो क्या कर सेवा देगा, वहां लिख दी सब सेवा सुबह से शाम तक जो कर रात दिन सेवा करवा देती, लिख दे दी सेवा लिख दिया, अब बैठ गया सामने हनुमान जी महाराज भगवान कृष्ण के साथ राम जी के सामने बैठे रहे, जब उदासी बाजे से बजा दे क्यों बजाए क्या आपने लिखा नहीं सर सेवा कहा लिखा आपने, आपने लिखा नहीं ये तो हमारी है ये तो सेवा मैं करूंगा अच्छा करो। अब रात पड़ी सीता जी कहो बेटा अब जाओ तू जाओ उपास का बाबा जी आता है उपास तो यही तो हमारी सेवा है और तो आप सब आप करो लक्ष्मण जी करो ये सेवा तो मेरी है उपास चिट्ठी बचा कहते हैं तो मानना नहीं कहता है अच्छी बात नहीं माँ कह दी क्या करो चला गया बारे बैठे साजर पर बैठ गया चिट्ठी बजा रहे हमारे हो गए चिटकी बजाओ चिटकी बजाओ बस नहीं बजा और मैं चिटकी बजाई तो भगवान भगवान मुंह नहीं लगे वो चिट्ठी बजाओ हनुमान जी चिट्ठी बजे बैठा क्या हुआ मेरा सीता जी गए क्या बना क्या हुआ क्या गया सीता जी से कौशल्या ने क्या आप देखो तो सभी आपके बेटे क्या दशा है उन्हें बैठाया संत बुलाया जब बुलाया वशिष्ठ जी को बुलाया लोग बिला हो गया सब बिताओगे, जाओ कहा जाओ। कहते हनुमान कहाँ है? हनुमान वशिष्ठ जी ने पूछा था, हनुमान कहाँ? और तो सब आ गए, हनुमान आ गए तो नहीं आ मना। तो हनुमान तो अभी रात है नहीं, रात में कह दिया बेटा तुम जाओ, तो मैंने कह दिया तुम जाओ। तो माँ ने कह दिया तो चले गए, और बाकी बैठे सीठी बजाओ भाई। तो अब मछली कब आ जाओ, क्या पता कब आ जाओ। बुलाया तो बुलाया तो पता लगा महाराज वह चुटकी बजावे आवे, हनुमान जी महाराज चुटकी बजावे, राम जी उपासी आवे, उपासी आवे जो चुटकी बजावे, चुटकी बजाओ जो उपासी आ जाए। अब वो तो संबंध भाई कर दो सेवा, सब सेवा लिख दी, लिख रहे हैं लिखी नहीं, या तो सेवा मारे नहीं मैं करूंगा। ऐसे महाराज सेवा करते हैं और खर्चा कुछ नहीं, ना मकान चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना रोटी चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए। एक काम करने के लिए सब सत्य है, राम काज करबे को अतुल एकदम। जैसे प्यास लगे जल के लिए आतुर होता है, जैसे भूख लगे अन्न के लिए आतुर होता है, ऐसे हनुमान जी महाराज राम जी का काम करने के लिए आतुर रहते हैं, हरदम सेवा करनी भगवान का सेवा करनी रात दिन, सबका सेवा करते हैं सज्जन हो, इस तरह से सबकी सेवा हो, सर्वे भवन तो सुविधा, सब सुविधा हो जाए, सब आराम हो जाए, किसी को कष्ट न पहुंचाए, कष्ट न पहुंचाए, ये बात बन गए। किसी का अहित न हो, किसी की दुर्दशा न हो, किसी की दुर्गति न हो, ऐसा विचार रहमान रहमान बड़ी भारी तपस्या है। ये हृदय में रखो, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा चाहना नहीं, किसी को बुराई करनी नहीं, यकीन रखो। आपके द्वारा कर्मयोग का अनुसरण हो जाएगा, कर्मयोग जिसको कहा है उसका अनुसरण हो जाएगा। और एक बड़ी सीधी बात हमारे पढ़ने में आई, महाराज कामना का त्याग बड़ा कठिन मालूम दिया। मैंने देखा कामना का त्याग करो बड़ी कठिन बात है, परंतु मैंने एक बात देखी संतों की पुस्तकों में, कहते हैं कि हमारा क्या है, हमारा तो केवल भगवान हमारे है, भगवान के सिवाय जड़ चीज हमारी है ही नहीं। हमारे पास में जो शरीर है, हमारे पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, पदार्थ है, घर है, सब है, ये सब दुनिया के लिए ही है। ये दुनिया से तो मिली है, दुनिया के बीच रहेगी, दुनिया की सेवा लगानी, अपने काम लेना ही नहीं इससे। ऐसा विचार होते ही जितनी जड़ चीज है आपकी सबकी सब सेवा कर ली, तो कामना का त्याग बड़ा शुभ होगा। कामना का त्याग, कामना का त्याग, कामना तो किसी चीज की हो, चीज की कोई कामना है ही नहीं, सबकी सेवा कर, सब सबकी सेवा, तो कर्मयोग शुभ हो जाता है एकदम। अपनी है ही नहीं चीज, अपनी है ही नहीं, अपनी मानता है अपने लिए मानता है, दो बात का जिद किया, अपनी नहीं मानता अपने लिए नहीं मानता, बस सेवा के लिए है, सेवा की बात है। तो कर्मियों का अनुसार स्वभाव होता है, किसी को बुरा न समझना, किसी की बुराई न करना, किसी को बुरा न चाहना, ऐसा हो जाए नियम, ये नियम ले ले, आप जितने बैठे हो नियम ले लो, किसी का बुरा नहीं करेंगे, कोई बाधा नहीं होगी, करके देखो आप बड़ी शांति से मिलेगा, किसी को बुरा नहीं करना, आप में बुराई रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, सब भलाई हो जाएगी, क्योंकि सब में भलाई है वो मूल में है, साक्षात परमात्मा के आप अंश हो, इस वजह से सब में भलाई है, सब में श्रेष्ठ है। ये भाई बहनों सब सब सब किसी का बुरा ना चाहना, किसी का बुरा ना करना, कहीं बुरा करना नहीं, दीम ले रहती है कोई बाधा नहीं लगे, आप कहेंगे देखो बाधा लगे तो पूछ लेना, बात करना आपने बात कर लेंगे, फिर विचार कर लेंगे, बाधा नहीं लगे आपका व्यवहार, बाधा नहीं लगेगा। ये बुरा किसने वो बुरा ही करता है, बुराई करता है, बुराई आगंतुक है, आगंतुक सर्वथा बुराई होती नहीं, किसी कोई मनुष्य सर्वथा बुरा तो होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, परमात्मा का आश्रय कैसे हो जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा आता है, ऐसे अपना जीवन निर्मल बनाओ भाई। अपने अपने घर में व्यवहार करते हैं, बहनों माताओं के लिए काम धंधा तो आप करें और आराम दूसरों को देवे, सुख औरों को देवे, काम धंधा वह लो। आपस में काम धंधा के लिए जैसे हनुमान जी बना राम राम काज करवे को आतुर, इस तरह से घर में धंधा मैं करूं, ऐसे उजार माया रखे तो हमारा उत्साह से काम करे, आराम दूसरों को पहुंचा रहा, ऐसे ही चीज बचना हो सबने दूसरों को पहुंचा ली, दूसरों को देना, ऐसे करो तो आपके पास बाद में सब कम ठीक हो जाए। वो सात पुत्र वाली बात कही थी या नहीं? देखो भाई ये कहानी है, कहानी कहानी से बात समझ में ठीक आती है। एक सेठ के सात बेटा थे, सात बेटा और बड़े धनी आदमी थे, सब लोग काम करते हैं। तो छह बेटा का ब्याह हो चुका, छोटे ब्याह का, छोटे का ब्याह हुआ वावे से आई दुरागमन में मुझे, तो आई तो वह देखा तो छह जेठानियां रसोई बना हुई टाइम, तो तीन दिन से रसोई आवे काम, छोटे भी बहु के जो भी है तीन दिन से, तो मैं तो ना भाई तुम्हारा लाड प्यार लगते हैं तो अब नहीं, अब दोबारा आओ तब तो भी करना। आपने दिनों के सुबह जल्दी नहा करके और रसोई बिछा बैठी, कभी नहीं क्या करते हो रसोई बनाओ, आप तो सदाई बनाओ, एक टाइम तो मैं ही बनाओ, अब मेरा बात सदाई जा बैठे तो कैसे ऐसे दूसरे कहना देखा हम ही बनाओ रसोई बनाओ। तो पंचायती पड़ी, पंचायती पड़ी के तो एक एक टाइम करो भाई, जब बूढ़ी माजी कहोगे मैं भी बनाऊंगी, अब मैं बनाऊं आठ आदमी हो गए, तुम बना छह आदमी थे, काम करने में मैं करूं आदमी ज्यादा हो जाते है काम कम हो जाता है, और तू कर काम हो जाता है ज्यादा आदमी हो जाते है कम थी। तो आठ टाइम बना, चार दिनों से बारी आवे तो विचार करे हम क्या करे भाई, बारी कर दो। अब कहो घड़ी चक्की है, जो अपने पति से गया तो बोरा ले आओ, गेहूं का बोरा ला रख दिया, अब साफ कर दर में अच्छी तरह से पेश कर गए और रसोई बनाई, और हाथ का आटा बढ़िया, जायका बढ़िया, सबके आज तो भोजन बहुत बढ़िया बना, किसने बनाया छोटी बहू ने बनाया, छोटी बहू बड़ी भरोसा उड़ने लगी, छोटी बहू बड़ा उत्साह काम करने लगी। बड़ी बात सासू को पता लगा, सासू ने जाकर कहा बहू अपने पैसों की कमी है नहीं, और पैसा लगे पेश कर जाता है, तू क्यों पैसे माँ जी पेश कर थे कोई बनाओ, आटा तो मेरे रहेगा, थोड़े घर के पैसा, थोड़े घर की चीज, थोड़े घर के मकान सब तुम्हारा ही, तुम्हारी सब चीज मेहनत तो मेरी होगी ना, इसमें कल्याण हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, कैसी बात है। तो आप साधुओं क्यों भोजन कराते हो, ब्राह्मणों को भोजन क्यों देते हो, ब्राह्मणों को भोजन देने पुण्य होता है, तो घर वालों को भोजन करना पाप होता है, भोजन कोई भी करे सब पुण्य होता है, इस वजह से तो मैं करूँ। सासुर देखा बड़ी चतुर है, अब सा क्या कह दो, सब ने कहा अपने पति को लाओ एक चक्की, सब लाओ अपने घर में चक्की लाओ, हम पीछे गए रोज ना पीछे है, उसके बालक सोरा होता है, शरीर निरोग होता है, पसीना आकर के दिल सभी बैठे बैठे रोग बढ़ रहा है, रोगी हो जाती है बैठी बैठी, काम धंधा करे सो कोई तरह सो तो शरीर ठीक रहता है। अब सब आटो इधर इतने आटे करें क्या कि बेच तो सब दुबरे, पर ताजा आटा हाथ का बढ़ाया हुआ वो चक्की का पीछा गर्मा गर्म सब पोरी में बंद हो जाता है या शरीर बढ़ जाता है वो बल बढ़ा नहीं रहता। अब सब घर आटा बेच, अब रसोई कोई बढ़ाओ, अब बाजार की आगे ये छोटी बहू जो काम कर रहे है वो बढ़िया है। सासु ने कहा तू उनको समझ नहीं रहे हो, सबको लूट लेगी है, तुम्हारा सबका पुण्य एक हो जाएगा, सब लूट लेगा, तो हम करेंगे ऐसे कर बदल गया और मजा बढ़िया। तो पानी भरने के लिए नौकर आया करता, घर में कुआ कुएं से सुबह पानी भाग गया सब ठीक करता। छोटी बहू अपने स्नान कर जल्दी उठे जल्दी उठे पानी भर सब पलटा भर दिया। वो बैठा है सेठ आ रहे बैठा कैसे है फिर क्या करूं, जल भरो जल भरिए छोटे छोटे बर्तनों से सब जल भरा हुआ है, मैं क्या भरूं जल भरा। सासू ने सुना कौन गया, सासू गई बहू के पास कि थे जल भरा कि माँ जी आप कृपा करो आप बोलो माता आप वो कड़ा है गाँव दे को लो बाटो कौन माता मेरी सर तू पानी क्यों भरे अपने में पैसे कमती है शेर देगा इसमें जवाब दे दो। दौड़ी पास सासू के पास के पिताजी को कह दो इनको जवाब नहीं देवे, इन्हें बेचारे पैदा नहीं होगी इस वजह से दूर काम में लगा दो, छुट्टी मत देना छुट्टी मत देना सर न्यू काम में लगा दो चल भंडा। अब हमारा सासू बूढ़ी बेचारी और एक देखा से नहीं पड़ी जल्दी उठ कर गए। सासुआ बोले कि माँ जी आप कोई लग जाएगी मुश्किल हो जाएगी तो हमारा सबक काला बूटा हो जाएगा। छठ सात बोवा और सासू पानी भरे हो जाएगा कैसा भुगति की सोने चाहिए कल्याण होता है जल्दी। पैसा मातम में सुराग नहीं क्या कि पानी को कहता मातम है जलना मातम ज्यादा है अग्नि अपेक्षा। पानी एक बार में दो बार दे चार बार मेरे हाथ भी धो ले पैर भी धो ले कुल्ला भी कर ले स्नान भी कर ले जनों को बहुत ज्यादा आवे और जल के मातम ज्यादा है ऐसा मैं तो जल भरूंगी। और भरा जो बाबा के पास लगाया पहले भाई जल भरे अब क्या करोगे। तो एक डॉक्टरी आया करती झाड़ू देती जो अपने घरों में दौड़ दिया बाहर सब जगह झाड़ू दे साफ कर दिया। नौकर डाई बैठी के बैठी क्यों है के झाड़ू सब सफा भी उड़ा है। कौन किया गया छोटी बहू किया। अब छोटी बहू की इज्जत बढ़ गई कि भाई छोटी बहू है जगह बड़ी अच्छी है। सासू कहो तू झाड़ू क्यों देवे कि आपने सुनी नहीं रामायण सुनी नहीं सुने सुने ना मोटा मोटा बोने जना सब मुखी ने सबरी ने घेर जाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे छे छे बुनियों का सब छोड़ कर सबरी का सबरी सबरी सबरी क्या थी झाड़ू देती इन ला कर रख देती पंपा सरोवर जाते शब्द वही छोटी छोटी बाड़ू बिछा देती कांटा काकड़ा दूर कर देती ऋषि मुनियों के लिए। तो रघुनाथ जी महाराज सबरी घर में बता रहे तो सेवा करने वाले घर नाम नहीं जाते हैं एक बार से दूसरा साफ गया हमारा दूसरा दूसरा लग गया। तो मैंने देखा कि रसोई कर गए भोजन करने के बाद जब उठ जाए तो एक आदमी आती थी स्त्री जो घर में बर्तन मांझते सब बर्तन मांझ करके कुछ रसोई दे दी थी थोड़ा चार पांच पचास रुपया दे दिया या पर काम वो करते थे। तो उसने क्या किया छोटी बहू ने अपने क्या ककूड़ा लेकर पहले बैठ गई जो कोई भजन भोजन करके उठे चटने हाथ थाली है था गिलास है कटोरी है हाथ लगे हमने साफ कर दे पहुंचे सभी। सासू ने जाकर कहा वो तुम समझते नहीं, तेरा कपड़ा खराब हो जाएगा, राख में तू कर